สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่458เรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณครั้งที่2พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมขออนุญาตทบทวนนะครับของประธานฝ่ายวิญญาณนั้นมี2อย่างก็คือกลุ่มที่อยู่เหนือธรรมชาติและกลุ่มที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่ของประธานอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติและอาจจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ได้นะครับถ้าพี่น้องมีความสงสัยก็ขอให้เปิดไปเมื่อวานนี้นะครับและฟังดูครับพี่น้องครับเมื่อวานผมก็ได้พูดถึงเรื่องคำว่าไดโคเนียไดโคโนสนะครับซึ่งแปลว่าผู้รับใช้พี่น้องอย่าลืมนะครับศีลอภิบาลนั้นเป็นผู้รับใช้ของท่านผู้ปกครองหรือคนที่ดูแลคริสตจักรนั้นก็เป็นผู้รับใช้ของท่านใครที่รับใช้พวกเราหรือท่านทั้งหลายก็คือผู้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้รับใช้นั้นจะต้องมีความถ่อมใจผู้รับใช้นั้นจะต้องมีของประทานของการช่วยเหลือผู้รับใช้นั้นจะต้องมีของประทานของการปฏิบัติและผู้รับใช้นั้นจะต้องมีของประทานในการดูแลอภิบาลจิตวิญญาณพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะดูต่อไปนะครับว่าการที่เราจะต้องอยู่ในจุดสมดุลนั้นก็คือจุดสมดุลว่าของประธานนั้นก็สามารถนะครับที่จะมีอยู่ได้ในทุกวันนี้ในขณะเดียวกันของประธานนั้นก็ไม่ได้หยุดนะครับแต่ว่ามิใช่ทุกๆเรื่องนั้นเป็นของประธานไปหมดถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็บอกว่างานของพระเจ้าทุกอย่างนั้นเป็นการอัศจรรย์นะครับไปหมดแล้วก็ทำให้พระเจ้านั้นกลายเป็นเหมือนกับนักเล่นกลหรือผู้วิเศษเราต้องยึดถือพระคัมภีร์และยึดถือความจริงในพระคัมภีร์ครับโดยพื้นฐานแล้วพระเจ้านั้นทรงประกอบพระราชกิจของพระองค์ในธรรมชาติครับโดยพื้นฐานนะครับพี่น้องฟังดีๆโดยพื้นฐานส่วนใหญ่แล้วพระองค์ทรงประกอบกิจในธรรมชาติมิใช่สิ่งเหนือธรรมชาติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์นะครับเราจะเห็นการอัศจรรย์พระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในเวลาการครับพระองค์ก็ทำสิ่งที่อยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่พระเจ้าเป็นคนสร้างขึ้นมาเองด้วยเช่นเดียวกันครับและโดยส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าประกอบกิจการของพระองค์หรือทำพระราชกิจของพระองค์นั้นอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติครับยกอย่างเช่นครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดเป็นผู้บงการอาณาจักรของมนุษย์ทุกอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรอัสซีเรียอาณาจักรบาบิโลนกรีกมีเดียเปอร์เซียนะครับแม้กระทั่งโรมพระเจ้าอยู่เบื้องหลังการขึ้นการลงของจักรพรรดิต่างๆทุกพระองค์พระเจ้าสามารถทำได้ทั้งสิ้นครับในขณะเดียวกันครับพระคัมภีร์ก็บันทึกครับว่าสำหรับพระองค์แล้วบรรดาประชาชาตินั้นก็เหมือนกับน้ำหยดหนึ่งในถังพระองค์ทรงหยิบเกาะทั้งเกาะทั้งหลายขึ้นมาเหมือนผงคลีอันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่5ครับเมื่อครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องของผู้บงการอาณาจักรของมนุษย์อันนี้พบอยู่ในพระธรรมแดเนียลบทที่4ข้อที่32ยังมีอีกหลายตอนครับเช่นสดุดีบทที่75ข้อ7ได้พูดถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติในเรื่องของการเมืองการปกครองพระองค์ทรงพิพากษาทรงให้คนหนึ่งลงทรงให้คนหนึ่งถูกยกขึ้นหรือทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้นอันนี้อยู่ในสดุดีบทที่75ข้อ7ครับและภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างมานั้นพระองค์ก็ทรงทำภารกิจของพระองค์ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันยกอย่างเช่นในมัทธิวบทที่5ข้อ45ได้กล่าวว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ขึ้นและให้ฝนตกในปฐมกาลบทที่8ข้อ22พระองค์ทรงให้ฤดูกาลต่างๆหมุนเวียนตามกำหนดอันนี้พบในพระธรรมกิจการบทที่14ข้อ17ด้วยนะครับสดุดีบทที่89ข้อ9พระองค์ทรงกำราบทะเลที่เกรี้ยวกราดพี่น้องเห็นไหมครับในพระคัมภีร์นั้นมีเยอะแยะมากมายที่พระเจ้านั้นทรงทำราชกิจของพระองค์ในธรรมชาติตรงนี้เราจะใช้คำว่าธรรมชาตินะครับหรือบางคนบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้อง จะให้คำนิยามครับแต่คนส่วนใหญ่นั้นนิยามว่าทะเลนะครับทะเลเกี้ยวกราดพระเจ้าสำหรับได้นะครับพระเจ้าให้ดวงอาทิตย์ขึ้นให้ดวงอาทิตย์ตกให้ฤดูกาลต่างๆมาพระเจ้ายกกษัตริย์ขึ้นให้กษัตริย์ลงพระเจ้าหยิบเกาะทั้งหลายขึ้นมาเหมือนผงคลีพระเจ้าบันดาลให้ประชาชาติทั้งหลายก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าได้ทั้งหมดพระเจ้าทรงเลี้ยงนกในอากาศและตกแต่งดอกไม้ที่ทุ่งหญ้าที่ทุ่งนาทุ่งหญ้ามัทธิวบทที่6ข้อ26ลมปราณของมนุษย์นั้นก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นได้กระทำพระราชกิจของพระองค์แม้แต่ในธรรมชาติแม้แต่ในกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าสร้างไว้ครับทีนี้เราจะมองว่านี่คือสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนซึ่งเราจะไม่โต้แย้งกันในเรื่องนี้พี่น้องครับผมอยากจะเข้าไปประเด็นต่อไปก็คือว่าเมื่อเราเริ่มเห็นว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์การของพระองค์ต่างๆอย่างไม่หยุดหย่อนเห็นไหมครับพระองค์ทรงเหมือนเดิมครับในอดีตเป็นอย่างไรพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นในปัจจุบันและพระองค์จะเป็นอย่างเดียวกันในอนาคตนะครับพระองค์ไม่เคยหยุดนะครับไม่เคยหยุดในการทำพระราชกิจของพระองค์ทั้งผ่านกระบวนการแห่งประวัติศาสตร์ทั้งผ่านกระบวนการทางธรรมชาติและหลายคนบอกว่าเหนือธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นประจักษ์สิ่งที่เป็นสาระสำคัญก็คือว่าพระเจ้านั้นทรงกระทำได้ทุกอย่างครับพระองค์ทรงสัพพัญญูพระองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผมยกตัวอย่างเช่นการรักษาโรคทั้งหลายทั้งสิ้นเป็นมาจากพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าจะใช้วิธีการอย่างไรก็ตามทั้งใต้ธรรมชาติใต้กฎเกณฑ์ของพระองค์อยู่ในกฎเกณฑ์ของพระองค์และอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของพระองค์หมายความว่าอยู่เหนือธรรมชาติที่เราสังเกตเห็นได้เช่นเราเจ็บป่วยทั้งร่างกายนะครับจิตใจนะหรือการผ่าตัดหรือพระเจ้าอาจจะไม่ใช่วิธีการเหล่านี้เลยถ้าไม่ใช่วิธีการเหล่านี้เลยหลายๆคนก็เรียกว่าเป็นการรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์แต่ถ้าใช้ก็ถือว่าเป็นการรักษาโรคแบบไม่อัศจรรย์แต่พี่น้องครับอยากให้เราเข้าใจเหมือนกันก็คือว่าทั้งสองแบบนั้นล้วนเป็นการรักษาโรคที่มาจากพระเจ้าเพียงครับจากจุดนี้เองผมอยากจะขอขยายความนะครับหลายคนมีความเชื่อที่เพี้ยนบอกว่าเมื่อเราป่วยไม่ต้องไปหาหมอรักษาด้วยความเชื่ออย่างเดียวรอคอยการอัศจรรย์ถ้าว่าคุณมีความเชื่อพอพระเจ้าจะสามารถรักษาคุณได้ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเพี้ยนครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าการรักษาโรคทุกอย่างนั้นเป็นการรักษาที่มาจากพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าไม่ว่าจะใช้วิธีการต่างๆนะครับทางด้านการแพทย์นะฮะไม่ว่าจะใช้วิธีการต่างๆทางด้านจิตวิทยาไม่ว่าจะใช้วิธีการต่างๆจะเป็นการอธิษฐานเผื่อจะเป็นการอธิษฐานวางมือจะเป็นการรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คัดค้านขัดขวางเรื่องของการรักษาโรคอย่างอัศจรรย์พระคัมภีร์ก็ได้บอกว่าพระเจ้ายังทรงทำการอัศจรรย์ได้ในทุกวันนี้แต่พี่น้องครับอย่าเบี่ยงเบนไปด้านใดด้านหนึ่งโดยที่เรานั้นถูกสอนด้วยคำสอนที่ผิดเพี้ยนว่าจำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คนหลายคนนะครับถึงตายมาแล้วหรือหวุดหวิดนะครับจวนเกียนจะตายเพราะว่าอาการของโรคนั้นก็กำเริบหนักจนทั้งในที่สุดนั้นก็ต้องไปหาหมออยู่ดีพี่น้องครับหากเราเป็นไส้ติ่งนะครับเราอธิษฐานก่อนถูกต้องครับในขณะเดียวกันครับเราต้องรีบไปหาหมอนะครับหากว่าเราจะเป็นหวัดเราอธิษฐานก่อนครับหมอให้ยามากินแล้วก็อธิษฐานก่อนกินยาครับการอธิษฐานก่อนกินยานั้นเป็นการที่เรายอมรับสิทธิอำนาจในการรักษาที่มาจากพระเจ้าผ่านทางยาครับเราอธิษฐานก่อนไปหาหมอนั่นหมายความว่าเรากำลังรับสิทธิอำนาจยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าจะรักษาเราผ่านแพทย์ผ่านหมอพี่น้องครับนี่คือท่าทีที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติ ในการที่เราจะตอบสนองต่อการเจ็บป่วยเรื่องของการอัศจรรย์และของประทานในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีท่าทีที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะรับสิ่งที่เป็นของประทานของพระเจ้ามาถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนอาเมน